لكم صوارمي منزل بلولي زين تلا من زين تلا لغم دوالي آخي آخي زلالی سواروی منزل به چلوار زین تلا من زین تلا لغام بلغار آخی آخی چلوار سواروی منزل به چری زین تلا من زین تلا لغم زری آخی آخی چری سواروی منزل به خوربه زین تلا من زین تلا لغم نرغه آخی آخی زین تلا من زین تلا شلاغ ماری توی رن سرداره ایل بختیاری آخه آخه